إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mbokk yi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi dellu si waat ci tawfiqu borom bi azza wa jal ci sunu darsa tawhid bi ñuy amal suba gu jot ci sunu téere boobu di sharh al usul al-thalatha. Mu mel ni sunu bind bi weesu ñi ngi taxawoon ci leeral dëggantaan tàqatle bi dox diggante tawhid ak bokkaale. Tawhid mooy lan? Mu mel ni waxoon nañ leen ni tawhid la muy tekki mooy kennal borom bi tabaraka wa ta'ala ci mbir yi nga xam ni ay jagleem la. Te waxoon nañ la jagle yooyu mënees na koo séddale ci ñetti buntu yu mag, ay buntu yu mag lay nekk. Benn bi waxoon nañ la ne mooy la ñu tuddee tawxidu rububiya, kennal borom bi tabaraka wa ta'ala ci yi nga xamante ni dafa aju ci ay moomeelam ak i jëfam. Kon nga gis ne buntu boobu dafa ëmb mboole mbir yi nga xam ni moomeelu borom bi tabaraka wa ta'ala, jëfu borom bi tabaraka wa ta'ala, maanaam yàllaa koy def. Lu mel ni lan? Wërsëgalaate. Lu mel ni lan? Dundal. Lu mel ni faat ak yu demee noonu. Waxoon nañ la nag ne baatu faat moom amut ku ci wuute. Waaw, xanaa kay xéewal yeeg yooyu kay ca ngay gis ku sunu borom jox xéewal mu jiñ ko keneen, bu naqar ñëwee ci moom mu jiñ ko yàlla. Waaw, loolu moom ab pas-pas la boo xam ni mi ngi fii ci penc mi. Xëy na nag ñàkk gee bàyyi xel moo ciy nekk, waaye pas-pas bu garaaw a ngi noonu. Ndax loolu pas-pasu majus la. Majus yi ñoom ñoo gëmoon ñaari yàlla. Yàllay leer, yàllay lëndëm. Yàllay leer mooy indi yu baax yi, yàllay lëndëm mooy indi yu bon yi. Xoolal tey ñun en tant que julit, su mettee ñu ne ah moom kay dogalu yàlla la, lépp ñu delloo ko ci yàlla. Lu metti lu ne rek ñu delloo ko ci yàlla. Bu dee ñëwee ñu ne yàlla, bu feebar ñëwee ñu ne yàlla, lu ñëw ñu ne yàlla. Waaye bu neexee nag aha ñu delloo ko ci keneen. Gis nga, bu neexee ñu delloo ko ci keneen ku dul yàlla. Gis nga, mel ni daal kon dogal yu metti yeeg yu naqar yeeg yépp lu jafe daal ci yàlla lay jóge. Lu neex nag ci keneen lay jóge. Loolu mooy pas-pasu majus yi. Kon loolu xeetu bokkaale la bu ñaaw a ñaaw a ñaaw, bu ñàng lool sax. Kon ci buntu bu mag boobu muy kennal borom bi tabaraka wa ta'ala ci yi nga xam ni mooy ay jëfam ak i moomeelam. Ba ca topp beneen buntu ba mooy mboolem li nga xam ni àqu borom bi tabaraka wa ta'ala la, te mu sant ko jaamam yi ñu war ko koo defal. Loolee it jullit bi dafa war a góorgóorlu ba bu mu ko defal keneen ku dul yàlla. Lépp loo xam ni fas-fas la bu mu war a fas, wax bu mu war a wax, jëf bu mu war a jëfe, te mu dugg ci buntu bi, yàlla rek la ko war a defal. Lu mel ni rendi, lu mel ni xettaliku, lu mel ni dimbaniku, lu mel ni jébbalu, lu mel ni ñaan. Gis nga, yii nii yépp ay xeetu jaamu la. Ndax jaamu yàlla tour la boo xamante ni dafa dajale mboolem lu yàlla bëgg te gërëm ko ci ay wax ak ay jëf, lu feeñ ak lu nëbb. Ñetteelu buntu ba nag mooy buntu bi nga xam ni moo aju ci turi borom bi tabaraka wa taala ak ay melokaanam. La nga xam ni rot na ci alquran, sunu borom saxal ko ci ay tur ak i melokaan, ñeel ko moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam saxalal ko ko ci ay tur ak i melokaan. Yooyee gannaaw ba ko jullit bi saxalee ba pare, dafa war a góorgóorlu ba bum ci utal borom bi tabaraka wa taala ndend, bum ko ci utal morom, bum ko ci utal nuroowaale. Mangoog, sunu borom nee na rabbu samawaati wal ardi wa ma baynahuma, moom kat moom yàlla mooy borom asamaan ak suuf ak li nekk ci diggante bi. Xam nga, kii mooy buntu bu mag bu njëkk bi, fi nga xamante ni nii jëfi yàlla ak moomeelam yi fa la nekk. Moom moo ci wéet, moom képp moo ko moom. Bu ko ci utal ndend, bu ko ci utal morom, bu ko ci utal bokkaale. Mu ne fa'budhu wastabir li ibadatihi, jaamu ko, gis nga ko mu digal la fofu nga jaamu ko te nga muñ ci jaamu bi mu digal la kon fofu ak ko jaamu goko wara jaamu muy aqam kon ngalaway buntu jaamu buntu bu yaatu la lepp lo xamni dafa bok ci jaamu yalla bu ko defal keneen wetal ci yalla nga kennal ko ci mu tek ci munahal ta'lamu lahu samia mu dadi daqal bopam lan ak niro walé ndax xamal xamal nga borom bi tabaarak wa ta'ala mu am nuro walé wala mu am ndend wala mu am morom qul huwa allah ahad gis nga ko julit wax deug war nga wottandiku bi nga julé tisbar wala takusan wala timis tari qul huwa allah ahad ba pare wolbeetiku di bokale yalla wala jamono bang koy tari sax yaangi bokale yalla ndax ku lambon sa yaram bi tay yaangi tak ay xéetu ndomba yo xamanteni ni ay xéetu mbir yo xamni japp nga ni ndomba yoyu wala xéetu takkef yoyu ño yor sa njeri ñak sa lor te ngay julli nan qul huwa allah ahad kon kay yow kenn la to yalla ndax ahad li muy tekki moy kenn ku sunu borom kenn la gis nga ba pare ci buntu wakirlu ak xettaliku yow ndomba ya nga yaakar ak tak tak yak boom yak xaw yak samp yak xamb yak yow yoy nga yaakar ak bamelia yoy nga yaakar ñu xëccël la njeriñ daqal la lool sétal lool lool contradiction bu reuy la mangok bu ko defé kon buntu bi julit da ko wara ragné bu baax ba wottandiku ci nak ci buntu bi ñetti buntu yu mag yi lu ci bokku na fexé ba bu mu jël loolu diko wëlbeeti diko defal midef lu duggu fi rek na xamni li momelu yalla la mu xamé akku yalla bu baax c'est très important nga am ci lan gis gis bu leer nañ ba do ko jaawale gis nga sa dom ji nga jur ni ngoy ragné yo ba do ko jaawale nuko raw ndax li akku yalla la jeufam yek momelam yi akam bi nga xamni mom la gal ci sunu los ñu war ko ko defal turam yek melokanam yi sunu borom def ci wet amu ci ndend amu ci morom amu ci bokale bu ko defé nak junjoon nañ la ci ne amna ci baati yo xamni depuis demb batay manam ci histoire batay amna soparñu yo xamni duguna ci lolu yobbe nit ñu bari ñu tab ci bokale ñen ñu bari ñu tab ci bokale ngir lan ngir baat yoyu contenu yeñ len jox baxul légui nak dama lay jox ben règle parce que baat yu bari la mais dama lay jox ben règle muy règle générale bo xamni so ci bëgge mucc na ngay def so bëgge mucc ci lolu baat bo xamni baat la bo xamni dafa rattaché wu ci diina bu mu mëna doon baat bobu su ñëwé xam nga noy def règle bi ben règle kessa la moy deloko ci alquran deloko ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam pour deg baat bi pour am ci compréhension manam tay par exemple julli nan lañuy julle suñu yonnati bi jangalul won ni ñuy julle est ce que dinañ xam ni ñuy julle duñ ko xam gis nga kon nan lañ def dañoo delu wat ci sunna yonnati bi mu xamal ñu julli alquran indi nañ julli santu ñu julli indil ñu ay waxtu yonnati bi alayhi salatu wassalam suñu borom riñane ko jox ko julli mu ñew julli ci kanamu sahaba yi jangal leen nit ñi julle ne leen de leen julle comme ni ngeen ma gisee moy julle kon gis nga delu way bi fofu moy fan moy alquran ak sunna yaronte bi alayhi salatu wassalam bepp baat bu la dikkal bul xeb ben baat julli wakerlu xettaliku jebbalu baat la bo xamni baati alquran la baatu diina la demal nga xol alquran nan la ko firé nan la ko expliquer mais bu ci dem sa bëgg bëggu bakken bu ci dem yow sa deg deg bop dedet delo ko ci alquran gis nga ramu bat la bo xamni rotna ci alquran gis nga akuk jokk manam wasila bat yoy yeb du ay bat yu étranger ci alquran dedet bat la yo xamni alquran redd nako tracer ko wax ci leral ko demal ci alquran mu leral la ko boko fi baye nak boko fi baye ndax sahaba yi buñu amé jafé jafé ci deg alquran non lañ dan def dañ ñew ci yonent bi ne ko ah baat bi kat leralul ci ñun donte ñun ay arab lañ leral ñuko yonent bi leral leen ko boko fi baye nak ba top yeneen mbir ba lolu yakal la sa pass pass sa diina bul yedd kenn kudul sa bop bul yedd kenn kudul sa bop kon règle bi moy baat yoyé nga xamanteni ni ay baat la yo xam tay da ngay ñew ki neena li la nga ñew kenn la leele nga ñew ki yalla top loowu la ay nit yalla topulo wala ay nit yalla alquranam bi la topulo yalla yonantam bi la topulo ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum top len liñ wacce mu bawo ci sen borom atiiu llah wa atiiu rasul top len yalla top len yonantam yalla ñi la top to yow nak bo deme nan no yalla nit ñi ñoo waxon nit ñi ñoo waxon lol du lay bu la ci genné delu watal ci alquran bul am complexe d'infériorité delul ci alquran pour mëna xam baati lu muy tekki magok bu ko defé kon waxtu wi jotna dañuy daldi rek tegaat fofu sunu baram inshallah ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala ci dars bi di ñew mu defal ñu tawfiq ba ñu mëna juñju ci baat yoy jël ci baat yoy ay faram faati ay misal woné baat yoy deg deg ba nga xamanteni ni tay mom la ci ay nit amon demb laata ñun ay nit demb ak deg deg ba ko alquran jox ak deg deg bi nga xamanteni ni tay mom la ñun ñi nga xamni ñoy ñi bujj ñew deg deg bañ ci am ak lan moy la ci wër ci alquran ci sunna yonent bi julit war ko top ñu ñaan borom bi tabarak wa taala defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh